is rotating. It's haunting. No to no byli tak. Panowie z doświadczeniami i panowie bez doświadczeń. O to zacznijmy od bez doświadczeń. Czyli Brandon Hollis, ten, który śpiewał przed chwilą i utwór z płyty, z jego debiutanckiej płyty, którą wyprodukował Paul Webb z grupy Tok Tok. Ale czyli tata mu nie pomagał? Tata się tutaj nie pojawia nigdzie w żadnych, no, jak ja nie gra na żadnym instrumencie, więc podejrzewam, że nie ma go, co najwyżej jest tutaj ojcem może pod pseudonim duchowym tej płyty, może gdzieś pod pseudonim. A wcześniej 3 minuty 35 sekund z mini albumu, który sygnują dwaj świetnie nam znani muzycy, Tom York i David Sylvian, Lenta la Neve, album Koketsudai. No ale teraz tak naprawdę płyta, jedna z tych najgłośniejszych płyt ostatnich tygodni, Lost in the Dream, taki tytuł nosi ten album. Trzeci album formacji The War on Drugs, którą kieruje Adam Grandusiel, którego również znamy z grupy towarzyszącej Kurtowi Weilowi. Poprzedni album zatytułowany Slave Ambient bardzo mi się podobał, muszę powiedzieć. Taka płyta psychodeliczna z mnóstwem wpływów. Tam było słychać Bruce'a Springsteena momentami bardzo silnie. No ale ta nowa, jeśli chodzi o przyjęcie, płyta Lost in a Dream, to jest zupełnie inny poziom. To znaczy, ta płyta od razu w Ameryce zaskoczyła. Znakomicie się sprzedaje, jak na ten zespół. Weszła do czołówki listy Billboardu na 26 miejsce. Naprawdę zaskakujący sukces, muszę powiedzieć. Choć oczywiście pewne cechy, ciekawe cechy z tego pierwszego krążka zachowała. To znaczy taką właśnie eklektyczność gdzieś w obrębie poszukiwania, w obrębie lat 80. Ale takich bardziej rockowych. Mm-hmm. Adam Grandusiel mówi, że wreszcie mógł się skoncentrować na pracy. Dzisiaj płyty nagrywa się w 3 tygodnie. Ja nagrywałem swoją przez cały rok i można odnaleźć na niej wszystko to, co kocham. To jest jego wypowiedź. No i ja przyznaję, że po pierwszych 2 utworach zostałem odrzucony od tej płyty. Teraz powracam coraz częściej, ale mówiąc szczerze, odrzuca mnie produkcja. To znaczy na początku, gdy włączyłem tę płytę, notabene dostałem ją od ciebie, myślałem, że to jest nowa płyta Simple Minds. Pierwszy utwór. Ja dopiero zacząłem słyszeć Simple Minds, jak mi powiedziałeś, że usłyszałeś Simple Minds. Później brakujący Bruce Springsteen, element. Natomiast muzycy powołują się przede wszystkim na płytę Boba Dylana, na Time Out of Mind, ale także na Tonight's the Night Neila Younga. To jest 73 rok nagrania, 75 wydanie. To są jakby 2 płyty takie najważniejsze w tych ostatnich latach życia lidera The War on Drugs. Natomiast no, cały czas jednak i produkcja, i takie 1-1 nawiązania do lat 80. na razie są dla mnie nie do przejścia. Jest trochę mniej na pewno psychodeli niż na poprzedniej płycie. I ciągle, może nawet więcej jeszcze wpływów jeszcze jednego zespołu, jeszcze jednego wykonawcy, którego Grandusiel nie wymienia, ale myślę, że gdzieś tam w przerwach pomiędzy nagraniami rozbrzmiewała też muzyka grupy Dire Straits. Słuchamy. Dark and hillside, and there's a haze right between the trees. just you and I. You and I. You and I. You and I. You and I. Płyta Sergeant Place to też świeża rzecz. Tak, Josh Hayden przed laty przyznaje, jeden z moich ulubionych wokalistów, zwłaszcza debiut zespołu Spain. To była ta płyta w latach 90., którą bardzo sobie ceniłem. Później to się zmieniło, aczkolwiek na każdej kolejnej płycie są dwie, może trzy kompozycje warte uwagi. Josh Hayden tutaj w towarzystwie, jak zwykle, swojej siostry, Petry Hayden, zaprzyjaźnionych muzyków oraz taty. Ten głęboki bas, który był słyszalny w tej kompozycji, to był Charlie Hayden. Na kontrabasie po prostu zagrał tę bardzo piękną melodię. No i cały utwór wydaje mi się wybijający na tej nowej płycie zespołu Spain. No proszę. A wcześniej słuchaliśmy The War on Drugs i An Ocean in Between the Waves z płyty Lost in the Dream. Kompilacja Punk 45. Ja może tylko przypomnę, że gdyby państwo uważali, że są oszukiwani przez nas w którymś momencie, to tak, dzisiaj prosimy o maile hch@polskieradio.pl. No bo można wygrać nagrodę, jeśli ktoś nas rzeczywiście przyłapie na jakichś jakimś jednym bądź więcej. Może niewykluczone, że od początku wszystko jest jedną wielką mistyfikacją. Tego nie wiemy. Nie dzisiaj wiemy, przypominamy 150. wydanie HCH, urodziny, kolejne propozycje, ponoć również kolonie francuskie proponują swój czas antenowy. Zamienimy się z koloniami francuskimi? Tak. Ale to tak trudno się będzie zmieścić w godzinie. To może przedłużymy, sprawdzimy, co tam jest później. No zobaczymy, do rozważenia w każdym razie. Na razie mamy jeszcze 40 minut 150. wydania HCH. I płyta Punk 45, która poczekała chwilę na prezentację. Nowa kompilacja z czegoś, co już idzie w oddzielną podserię w obrębie wydawnictw grupy Soul Jazz Records. Pod tytuł tym razem There is no such thing as a society. Volume 2, Underground Punk and Post-Punk in the UK, lata 1977-81. Trochę tak jak Dorota Masłowska, społeczeństwo jest niemiłe. Nie ma takiej rzeczy jak społeczeństwo pod tytuł tej płyty. To może tylko przypomnijmy, że pierwsza część tej kompilacji to był punk 45 Kill the Hippies i to był przegląd amerykańskich zespołów punkowych właśnie z drugiej połowy lat 70. No a tutaj będziemy Państwa przekonywać do tego, że niedobitki hippisów budowały scenę punkową i nowofalową. Szczególnie w Wielkiej Brytanii to jest, jak widać, było dość powszechne, bo poza dość znanymi zespołami, które się tutaj pojawiają, Television Personalities czy Joseph K, taki zespół konkurencyjny w pewnym sensie dla grupy Joy Division w pewnym momencie. Myślałeś, zespół, który stworzył brzmienie Franza Ferdinanda? No, zdecydowanie również. To pojawia się tutaj mnóstwo wynalazków, wykonawców zapomnianych, natomiast bardzo interesujących ze względu na brzmienie, przede wszystkim połączenia różnego typu, połączenia muzyki hałaśliwej, gitarowej z na przykład syntezatorami. I tak, grupa The Rings, której posłuchamy, z wokalistą Twinkiem, który był dawnym hippisem. Grał wcześniej w grupie grającej rocka psychodelicznego Pink Fairies i płytę grupy The Rings opublikowała oficyna Chiswick Records dokładnie w tym samym czasie, co pierwsze nagrania grupy Motorhead. Co ciekawe, też innego uciekiniera ze strony takiej, powiedzmy, bardziej psychodeliczno-symfonicznej, czyli grupy Hawkwind. Następnie posłuchamy grupy The Cravats, nagranie z 1981 roku z oficyny Small Wonder Records, bardzo ważnej, a grupa działająca bardzo długo, bo aż 8 lat i określająca się jako neodadaiści. No a można by było spokojnie powiedzieć, że to są prekursorzy różnych takich fuzji punka i jazzu, które potem miały miejsce, bo mamy tutaj Richarda Yehudiego, saksofonistę, który bardzo mocno współtworzy to oryginalne brzmienie grupy The Cravats. I na koniec będzie jeszcze Puncture, również z wytwórni Small Wonder Records i nagranie Mucky Pop. To wszystko Punk 45. Krawats, a to akurat było, to akurat było już Puncture. To było Puncture o miłości do prezenterki newsowej angielskiej Angeli Rippon. O tym piosenka Mucky Pup. A wcześniej The Krawats, You're Driving Me, a wcześniej jeszcze The Rings. I Wanna Be Free. To wszystko z kompilacji Punk 45, czyli scena punkowa brytyjska. There is no such thing as society w podtytule Get a Job, Get a Car, Get a Bed, Get Drunk. No bardzo, bardzo udana kompilacja. Kolejna zresztą, świetnie opisana. Jak to w przypadku Soldiers bywa? Utwory, no po prostu nic tylko słuchać. I ta sama wytwórnia, Soldiers Records, która ewidentnie zaczyna się przyglądać brytyjskiej scenie lat 70. coraz mocniej i to już nie tylko tej scenie reggae, ska, tylko właśnie scenie rockowej. Opublikuje niebawem płytę, której fragment dostaliśmy i której fragmentu warto posłuchać w kontekście rocznicy 4 kwietnia zbliżającej się, rocznicy śmierci Kurta Cobaina. Dlatego, że Soldiers Records odkryła jeszcze jeden zespół, który był źródłem inspiracji dla Cobaina, dla w ogóle grupy Nirvana i dla całego grunge'u, z tym, że jest to taki łącznik brytyjski. Czyli nie tylko Pixies, nie tylko Black Sabbath, jeśli chodzi o grunge, ale jeszcze ktoś. Coś pomiędzy. Dlatego, że grupa Crushed Cars, tak się nazywa ta formacja, tak się nazywała ta formacja, tworzyła gdzieś na zapleczu sceny pub rockowej w latach 70. Myślę, że tutaj ich wyjątkowość tego brzmienia wzięła się stąd, że akurat ten zespół koncertował w Londynie, supportował grupy MC5 i The Ramones. I zdecydowanie efekty gitarowe, być może, które podpatrzyli członkowie Crushed Cars, być może rodzaj właśnie takiego przesterowanego, brudnego, garażowego brzmienia. No być może oczywiście również wpływy takich formacji jak Black Sabbath, dlaczego nie? Ale to wszystko sprawiło, że ta muzyka, choć bardzo melodyjna, była jednocześnie bardzo mocno osadzona właśnie w takim garażowym, prepunkowym brzmieniu. No i co najciekawsze? Najciekawsze jest to, że na czele grupy Crushed Cars stał Greg Kosiński. To trochę słychać w akcencie, bo oczywiście ten akcent nie jest taki do końca, nie jest to perfekcyjny akcent londyński. Tata wyemigrował, czy w czasie wojny? Nie, to właśnie jest, właśnie najprawdopodobniej jest człowiek w ogóle, którego rodzice wywieźli jako dziecko jeszcze z Polski, więc już emigracja powojenna, długo powojenna, być może lata 60. jakoś tutaj nie mamy jasności co do tego. Natomiast wiemy, że Greg Kosiński żyje ciągle i wiemy, że pojawi się 4 kwietnia w Trójce. Będzie długa rozmowa obszerna z Gregiem Kosińskim, ponieważ no, jest to też dla nas odkrycie ciekawego wątku grunge'owego. Bardzo proszę. W Polsce, no co prawda na emigracji, ale no, nie takie rzeczy na emigracji robiliśmy. Posłuchajmy utworu grupy Crushed Cars. Crushed Cars. Nieźle. No, zapowiada się niezłe odkrycie naprawdę. Ta płyta dopiero wyjdzie nakładem Soldiers Records, ale Greg Kosiński opowie w Trójce niebawem za kilka dni, jak to było w latach 150. wydanie HCH jubileuszowe. To kiedy rozpoczęliśmy nadawanie? Rozpoczęliśmy Bartek nadawanie, wszystko pamięta. Jacku, 6 lat temu tutaj, w studiu na Myśliwieckiej, ale wcześniej jeszcze byliśmy przecież przez chwilę jako HCH 2 lata w radiu w Czwórce. Tak, w Czwórce jeszcze. Obecnej. Wtedy jeszcze Radio BIS. Rzeczywiście, co do mistyfikacji, to mogą państwo cały czas do nas pisać, hch.polskieradio.pl, czy wszystko dzisiaj jest okej, czy w czymś się nie pomyliliśmy, a może coś ukryliśmy. Może nam się pomyliło 6, ja już nie pamiętam, czy 6 czy 7 lat tutaj jesteśmy, no ale może państwo pamiętają. Tak, to jest jedna rzecz. Co do mistyfikacji, rzeczywiście nas dzisiaj generalnie nie ma, bo na stronach Trójki jest PS, nie ma HCH, ale przy okazji mamy kolejną propozycję. Agnieszka Szydłowska zaproponowała nam jej noce, bo my się wymieniamy z Agnieszką. Także możemy przejąć Agnieszki noce, a my oddamy Agnieszce nasze noce. Nasze noce, ale w jakimś takim stosunku 2:1 na przykład, że oddamy nie, jedną nie, noc nie, za 2:2, na 2:2, po prostu dwóch, wymienimy tak, się nocami. No państwo tutaj dużo, dużo rzeczy zauważają. Od razu musimy powiedzieć jedno, że nagrody są prawdziwe. Nie, nagrody są prawdziwe. Ja muszę powiedzieć, że państwu podoba się to, że żeby HCH pojawiało się zamiast Kolonii, to przedyskutuję to z autorem Kolonii francuskich. No właśnie, ale też jest propozycja, żebyśmy prowadzili HCH w piątki o 19. Co ty na to? HCH w piątki o 19? No dobra, jestem wolny. Jesteś możemy, już tak. Jesteś po pracy. Wiem, tam poczekaj. No dobrze, no to możemy. Możemy. Będziemy bardzo w formie dobrze. Listy to robić po prostu. 152 wydanie. Zatem jest zupełnie nieźle. Są inne propozycje też od państwa płynące. Pan, który przedstawił się jako Bartek Chaciński, wcale nim nie jest. Pan, który twierdzi, że jest Jackiem Hawrylukiem, oszukuje. My oszukujemy, no naprawdę. Program trwa zawsze 2 godziny, dzisiaj nie ma wyjątków. No tak. To prawda, i mamy jeszcze 17 ale minut. Kiedyś trwał 4 godziny. Tak, był taki czas. Marisa Nadler długo czekała na prezentację nowej płyty w HCH, ale to tak tradycyjnie musimy odnotować ten album. Powinniśmy odnotować. Ja przeglądałem trochę przed tym wydaniem 150 playlisty z poprzednich wydań. No i muszę powiedzieć, że Marisa Nadler pojawiała się prawie zawsze, regularnie, kiedy tylko była nowa płyta. A zatem i teraz płyta nosi tytuł July. A jeśli... I jest taka trochę odrobinę nudziarska. O, tak a jeśli chcieliby państwo poczytać, co Marisa Nadler ma do powiedzenia, to w ostatnim numerze magazynu Wire przepytuje ją z różnych płyt Damon Krukowski, czyli człowiek z zespołu... Damon and Naomi. Tak jest, a wcześniej z Galaxy 500. Bardzo ciekawa rozmowa. Nothing like Piękne gitary na koniec. Marisa Nadler z płyty July. Nagranie zatytułowane właśnie. Gdzie to? No, za dużo tych kart. Drive. Po prostu drive. Tak jak ta grupa The Cars. You drive me crazy. You drive me home tonight. Przy okazji z rozmowy z Damonem dowiedziałem się, że Marisa była kiedyś dziewczyną Jamesa Blackshawa, gitarzysty, i no, proszę. Dużo się od niego nauczyła. Skądinąd ciekawy duet. Ciekawa para. A chyba nie nagrywali razem. A chyba, że to na przykład tutaj się pojawia Blackshaw, ale to raczej nie w gitary chyba nie już teraz nie do końca. Jeszcze ostatnie minuty dla państwa. Jeśli ktoś ma ochotę nas przyłapać na czymś 1 kwietnia, to zapraszamy. No, z przez kilka minut dosłownie można przysyłać maile hch@polskieradio.pl. Wielu psikusów jeszcze państwo nie odkryli. Albo przynajmniej nie napisali państwo do nas o nich, więc nie wiemy, czy państwo wiedzą. A słuchamy Christophera Bisonette, kanadyjskiego kompozytora. Muzyka grającego przede wszystkim na syntezatorach analogowych. To są syntezatory przez niego budowane. I to już jest trzecia płyta tego artysty, wydana dla oficyny Cranky. Thank you. Christopher Bisonet, nie na długo, ale to już nie była ściema. Po prostu niewiele czasu nam zostało do końca tak. 150. wydania HCH. To jest wydanie HCH, na pewno 150, mimo że w różnych miejscach pojawia się inna nazwa tej audycji, ale to było na pewno HCH. Powoli dobiega końca nasze dzisiejsze spotkanie. Nie ma reporterów przed studiem, to się prawda. Zgadza. I nie ma alkoholu podczas audycji. Tutaj też państwo nas rozszyfrowali. Bo my z reguły spożywamy inne napoje. Co więcej, no ale było kilka... Kolonie francuskie nie wymienią zawsze... się z HCH raczej, choć możemy pertraktować. Zawsze zapraszają miło. Natomiast jeśli chodzi o to, jak się przedstawiliśmy, no tak, przedstawiliśmy się trochę inaczej niż zwykle. Ale to jeszcze nie były te najważniejsze oszustwa dzisiejsze. Oj nie. Otóż tak, idziemy po kolei, czyli żeby wszystko było jasne, Michael Jaira wprawdzie wystąpił w klubie Parton Tattoo, ale nagranie demo, które zaprezentowaliśmy dla państwa, Screenshot, pochodziło z limitowanej edycji płyty koncertowej Not Here, Not Now. Nagrania koncertowe plus nagrania demo, rzecz, która się pojawiła zupełnie niedawno. Zatem niestety to nie są nagrania z Parton Tattoo. A potem był ten moment, kiedy prawie parsknąłem śmiechem i wszystko bym zepsuł. Bo duet Tom York, David Sylvian również nie istnieje. To nagranie, które państwu przedstawiliśmy, Lenta La Neve, wprawdzie z płyty Koget Sudai. To jest francuski artysta Sylvain Chavot, który od lat stara się śpiewać jak David Sylvian i mu wychodzi fantastycznie. Nie wiem, czy Mark Hollis ma syna, czy syn ma na imię Brandon, ale raczej nie jest prawdopodobne to, żeby nagrał płytę. Na pewno tej płyty nie wyprodukował Paul Webb i jeszcze w dodatku na pewno się nie nazywa It's No Life, no bo to już by było zbyt grubymi nićmi szyte. To, czego słuchaliśmy, to był duet Orcas, czyli Rafale Anthony Rissari w duecie z Benoit Pulardem. Natomiast rzeczywiście pojawiali się muzycy Efterklang i to była jedyna prawdziwa informacja w tym steku ściem. No informacja, która wzbudziła najwięcej emocji, tak, ponieważ tak, państwo tak, zaczęli szukać w internecie Grega Kosińskiego. Grega Kosińskiego. To jest tak, gitarzysta i wokalista grupy Wild Books rzeczywiście ma na imię Grzegorz. Duet uzupełnia Karol, który gra na perkusji. Zespół Duet Wild Books to jest warszawska formacja, która właśnie wydała płytę dla wytwórni Instant Classic. Utwór, którego słuchaliśmy, nosi tytuł Walk of Shame. Reszta, czyli zespół Crashed Cars, wpływy grunge, inspiracje Kurta Cobaina, Greg Kosiński, to wszystko była ściema. Ale nie reszta, będzie wywiadu w Trójce. Ale reszta to były jak najbardziej prawdziwe informacje. Like a tree that's planted by the water, we shall not be moved. We shall not be moved. We shall not be moved like a tree that's planted by the water. We shall not be moved. Union is behind us. We shall not be moved. The union is behind us. We shall not be moved. Just like a tree that's planted by the water. We shall not be moved. Fighting for our freedom. We shall not be like a tree that's planted by the water. We shall not be moved. Fighting for our children. We shall not be moved. We're fighting for our children.